महाभारत उद्योग पर्व पंचमोध्याय। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका गमन, विराट और द्रुपद के संदेश से राजाओं का पांडव पक्ष की ओर से युद्ध के लिए आगमन। वासुदेव उवाच उपपन्नम इदं वाक्यम सोमकानां धुरंधरे अर्थसिद्धिकरं राज्य पांडवस्यामितो यशः। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभासदों, सोमक वंश के धुरंधर वीर महाराज द्रुपद ने जो बात कही है वह उन्हीं के योग्य है। इसी से अमित तेजस्वी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर के अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो सकती है। एतच्च पूर्वं कार्यं न सुनीतम् अभिकांक्षताम् अन्यथा ह्याचरन् कर्म पुरुषस्यास्तु बालिशः। हम लोग सुनीति की इच्छा रखने वाले हैं, अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए। जो अवसर के विपरीत आचरण करता है वह मनुष्य अत्यंत मूर्ख माना जाता है। किंतु संबंधकम तुल्यम अस्माकम कुरु पांडुषु यथेष्टम वर्तमानेषु पांडवेषु चतेषु च। परंतु हम लोगों का कौरवों और पांडवों से एक संबंध है। पांडव और कौरव दोनों ही हमारे साथ यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हैं। ते विवाहार्थमानिता वयम सर्वे तथा भवान् कृते विवाहे मुदिता गमिष्यामो गृहान् प्रति। इस समय हम और आप सब लोग विवाहोत्सव में निमंत्रित होकर आए हैं। विवाह कार्य संपन्न हो गया, अतः अब हम प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। भवान् वृद्धतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च शिष्यवत्ते वयं सर्वे भवामेह न संशयः। आप समस्त राजाओं में अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान दोनों ही दृष्टियों से सबके अपेक्षा बड़े हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम सब लोग आपके शिष्य के समान हैं। भवन्तं धृतराष्ट्रश्च सततं बाहुमन्यते आचार्ययो सखा चासि द्रोणस्य च कृपस्य च। राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको विशेष आदर देते हैं। आचार्य द्रोण और कृप दोनों के आप सखा हैं। स भवान् प्रेषयत्वद्य पांडवार्थकरं वचः सर्वेषां निश्चितं तन्न प्रेषयिष्यति यद् भवान्। अतः आप ही आज पांडवों की कार्य सिद्धि के अनुकूल संदेश भेजिए। आप जो भी संदेश भेजेंगे वह हम सब लोगों का निश्चित मत होगा। यदि तावच्छमं कुर्यान्यायेन कुरुपुङ्गवः न भवेत् कुरुपाण्डूनां सौभ्रात्रेण महाङ्क्षयः। यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा तो कौरव और पांडवों में परस्पर बंध जनोचित सौहार्द वश महान संहार न होगा। अथ दर्पान्वितो मोहान् न कुर्याद् धृतराष्ट्रजः अन्येषां प्रेषयित्वा च पश्चादस्मान् समाह्वये। यदि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन मोहवश घमंड में आकर हमारा प्रस्ताव न स्वीकार करे तो आप दूसरे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजकर सबके बाद हम लोगों को आमंत्रित कीजिएगा। ततो दुर्योधनो मंद सहामात्य सबान्धवः निष्ठामापच्यते मूढ़ क्रुद्धे गांडीव धन्वनि। फिर तो गांडीव धन्वा अर्जुन के कुपित होने पर मंद बुद्धि मूढ़ दुर्योधन अपने मंत्रियों और बंधुजनों के साथ सर्वथा नष्ट हो जाएगा। वै सम्पाणवाच ततः श्रुत्कृत्यवाष्णेयं विराट पृथ्वीपतिः गृहान् प्रस्थापयामास सगणं सह बान्धवम्। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा विराट ने सेवक वृंद तथा बांधवों सहित विष्णुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें द्वारिका जाने के लिए विदा किया। द्वारकां तु गते कृष्णे युधिष्ठिर पुरोगमाः चक्रो सांग्रामिकं सर्वं विराटश्च महीपतिः। श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडव तथा राजा विराट युद्ध की सारी तैयारियां करने लगे। ततः संप्रेषयामास विराट स बांधवैः सर्वेषां भूमिपालानां द्रुपदस्य महीपतिः। बंधुओं सहित राजा विराट तथा महाराज द्रुपद ने मिलकर सब राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण भेजा। वचनात् कुरुसिंहानां वस्य पांचालयोश्चते समाजग्मुर्महीपाला संप्रहिष्टा महाबला। कुरुकुल के सिंह पांडव मत्स्य नरेश विराट तथा पांचाल राज द्रुपद के संदेश से दूर दूर के महाबली नरेश बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर वहां आने लगे। तत्श्रुत्वा पांडुपुत्राणां समागच्छन् महद्बलम् धृतराष्ट्रसुताश्चापि समानिन्युर्महीपतिन्। पांडवों के यहाँ विशाल सेना एकत्र हो रही है यह सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भी भूमिपालों को बुलाना आरंभ कर दिया। समाकुला महीराजन कुरु पांडव कारणात् तदा समभवत् कृष्णा संप्रयाणे महीक्षिताम्। संकुला च तदा भूमिश्चतुरंग बलान्विता। राजन, इस प्रकार कौरवों तथा पांडवों के उद्देश्य से दूर दूर के नरेश अपनी सेना लेकर प्रस्थान करने लगे। इनकी चतुरंगणी सेना से सारी पृथ्वी व्याप्त हुई सी जान पड़ने लगी। बलानि तेषां वीराणाम आगच्छन्ति ततस्ततः चालयन्ति भगाम देवीं सपर्वतवनामिमाम्। चारों ओर से उन वीरों के जो सैनिक आ रहे थे वे पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को प्रकंपित सी कर रहे थे। ततः प्रज्ञावयो वृद्धं प्रांचन पांचाल्य स्वपुरोहितं कुरुभ्य प्रेषयामास युधिष्ठिरमते स्थितः। तदनंतर पांचाल नरेश ने युधिष्ठिर की सम्मति के अनुसार बुद्धि और अवस्था में भी बढ़े चढ़े अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि पुरोहितयाने पंचमोध्यायः। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में पुरोहित प्रस्थान विषयक पांचवा अध्याय पूरा हुआ।